فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا دنیا کی محبت سے میری بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد مدفن میں مدینے کو جگہ مجھ کو دلا بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نیا میری منجدار میں سرکار پھنسی ہے نیا میری منجدار میں سرکار پھنسی ہے امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ فیضان ہے فیضان ہے فیضان بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا پیر میں عیسیاں کے تلا تم میں پھنسا ہوں یا پیر میں عیسیاں کے تلا تم میں پھنسا ہوں اللہ گناہوں کی تباہی سے بچاؤ فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیر اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد بدکار کہاں جائے اگر تم نہ نبھاؤ فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیر عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے بغداد کا فیضان ہے یا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا غوث اعظم دستگیریا